taniej o 700 zł. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 8, a to oznacza jedno, czas na serwis. Trójki informacje przygotowali i przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Rolnicy, którzy mają magazyny pełne zboże, czekają na propozycje rządu. Te mają paść podczas okrągłego stołu. Unijne kraje porozumiały się w sprawie pakietu gazowego, który zawiera zapisy uderzające w Rosję. Po raz trzeci w Zamościu odbędzie się festiwal Dwa Teatry. W programie oprócz słuchowisk i spektakli, wystawy i koncerty. Okrągły stół w sprawie sytuacji na rynku zbóż organizuje Ministerstwo Rolnictwa. Zaproszono rolników, przedstawicieli firm skupiających, przetwarzających i wywożących zboża. Rozmowy są pokłosiem załamania sytuacji na krajowym rynku w wyniku importu blisko 3 milionów ton zbóż z ogarniętej wojną Ukrainy. Wicepremier i minister rolnictwa podkreśla, że przed nowym sezonem priorytetem jest opróżnienie silosów zbożowych. Proponowane będą dopłaty do różnego rodzaju działań, zapowiada Henryk Kowalczyk. Zamiar jest wzmożenia eksportu, taki bardzo intensywny. Oczywiście to będzie kosztować, bo cena na rynkach światowych spadła. To jest drugi element, który nakłada się na ten problem. Będą propozycje eksportowe, kredytowe, magazynowe. Będziemy chcieli wspomóc eksport łącznie z wykorzystaniem potencjalnie pomocy humanitarnej dla krajów Afryki. Szef Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz mówi, że producenci zbóż oczekują od władz szybkich rozwiązań. Dzisiaj mamy sytuację taką, jaką mamy i najważniejszym wyzwaniem, to jak zaproponuje ktoś, jaki ma autentyczny program, żeby do żniw się tej górki zboża pozbyć, bo jeśli się jej nie pozbędziemy, to dopiero zacznie się podwójna, że tak powiem, problemy w okresie żniw lub po. Komisja Europejska zgodziła się na wsparcie ze środków krajowych w wysokości 600 milionów złotych. Do tego dojdą unijne środki z rezerwy kryzysowej. Cuda, w sumie około miliarda złotych, mówił wczoraj w Trójce unijny komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski. W niedługim czasie możliwa wizyta prezydenta Ukrainy w Polsce. Ze względów bezpieczeństwa nie będzie ona zapowiedziana z wyprzedzeniem, mówił w Polskim Radiu 24 wiceszef MSZ Paweł Jabłoński. Wizyta Wołodymyra Zełenskiego może być związana z pracami nad traktatem polsko-ukraińskim. Jeżeli do takich planów dojdzie, mówię tutaj o wizycie i o traktacie, to będzie to podane w odpowiedni sposób, w odpowiednim czasie. Najprawdopodobniej to nie będzie czas zbyt odległy od takiego wydarzenia ze względów bezpieczeństwa. Natomiast dopóki tych konkretów nie ma, to myślę, że to są na razie zbyt wczesne spekulacje. Traktat ma dotyczyć nie tylko relacji dwustronnych, ale także udziału polskich firm w powojennej odbudowie Ukrainy. Unijne kraje opowiedziały się za pakietem gazowym, który uderza w Rosję. Ministrowie odpowiedzialni za energię na spotkaniu w Brukseli uzgodnili wspólne stanowisko do negocjacji z Parlamentem Europejskim. Od tych negocjacji będzie zależał ostateczny kształt przepisów. Zadowolona z wynegocjowanych zapisów jest Polska. Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa o pakiecie gazowym mówiła tak. Bardzo dobry, antyrosyjski, antybiałoruski dokument. Takiego instrumentu zabrakło przy Nord Stream 1, Nord Stream 2. Bo bezpieczeństwo energetyczne całej Unii ma być brane pod uwagę przy uruchamianiu połączeń gazowych z państw trzecich. To nie koniec, bo przewidziano także blokadę importu, jeśli to bezpieczeństwo będzie zagrożone, poinformowała komisarz do spraw energii Kadri Simpson. Kraje będą miały możliwość tymczasowo wstrzymywać gaz, w tym także LNG z Rosji i Białorusi. Są też zapisy dotyczące certyfikacji operatorów odpowiedzialnych za magazynowanie gazu, a w praktyce będzie to oznaczało wyrzucenie Rosjan z unijnego rynku. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Prezentacje konkursowych słuchowisk radiowych i spektakli telewizyjnych, do tego spotkania z gwiazdami, wystawy, koncerty i wieczory literackie. Między 16 a 19 czerwca po raz trzeci w Zamościu odbędzie się Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej Dwa Teatry. To będzie wielkie święto wielbicieli teatru radiowego i telewizyjnego, podkreśliła prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. Bardzo się cieszę, że po raz trzeci w tej perle renesansu, czyli w Zamościu, bo to przepiękne miasto. Bardzo mnie cieszy też to, że święto dwóch teatrów coraz bardziej się rozwija. Na festiwalu prezentowane będą słuchowiska dotyczące patronów tego roku. Mikołaja Kopernika, Jadwigi Zamojskiej i Aleksandra Fredry, podkreślił dyrektor Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła. Będziemy rozmawiać o Fredrze, bo warto, bo w jakimś sensie wszyscy jesteśmy stworzeni przez Fredrę. Nasza polska wrażliwość, poczucie humoru. Wielkie nagrody festiwalu otrzymają w tym roku Zofia Kucówna i Krzysztof Wakuliński. Zamościa, Dorota Piotrowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na prognozę pogody. Polska jest w zasięgu klina wyżu z nad Morza Śródziemnego. Nad krańce północno-zachodnie nasuwa się płytka Zatoka Niżowa z frontem ciepłym. Wschodnia połowa kraju pozostaje w powietrzu arktycznym. Nad zachodnią zaczyna napływać cieplejsze powietrze z południowego zachodu. Mówimy to specjalnie, żeby trochę rozgrzać państwa, ponieważ faktycznie poranek był rześki. W środę początkowo bezchmurnie, potem zachmurzenie małe. Na zachodzie i północnym zachodzie stopniowy wzrost zachmurzenia do umiarkowanego i dużego, aż do wystąpienia pod koniec dnia słabych opadów deszczu. Na termometrach od 3 stopni w rejonie Suwałk, 7 w centrum i 10 na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby, umiarkowany z kierunków zachodnich. Trójka. Program trzeci. Już prawie 6 minut po godzinie 8. Czas na trzecie okrążenie. Tak jest. Radosław Nałęcz. I Karol Gnat. Dzień dobry. Zapomniał pan o trzecim okrążeniu. No popatrzyłem na zegarek. Faktycznie musiałem się trochę zorientować w przestrzeni i w czasie. No bo tak, zrobiło się już ciepło. A teraz przyszły te chłodniejsze czasy i tak się zacząłem zastanawiać, co się dzieje z tą pogodą. Zaczął pan rozmyślać. Chłodne dni. Zupełnie niepotrzebnie. Proszę mnie popatrzeć. Proszę popatrzeć przez okno. Przed chwilą jeszcze kilkadziesiąt minut temu po wschodzie słońca od jednego z okien odbijało się tak pięknie promieniście słońce w naszym kierunku. Ja widziałem to światło na pana obliczu. To może teraz telefon. Chcę uspokoić, bo wszędzie zima, mówimy, nie? Ale no to się nie ma co dziwić, że zima. Parę dni temu chyba w którejś audycji mówiono, że nasze bociany jeszcze siedzą w Afryce. Także jeszcze zima będzie. I jeszcze nie wyleciały. Monitorujemy to przecież na bieżąco ponownie. Także jeszcze trochę musimy poczekać do wiosny. Bardzo dziękujemy. No kto mądry, to jeszcze w Afryce siedzi, proszę pana. To prawda, tam zdecydowanie cieplej. Natomiast my wrócimy do tego poważniejszego tematu, związanego z informacją, która rozgrzewa naszych słuchaczy. Środowisko polskiego sportu również jest zszokowane wczorajszą decyzją Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Przypominamy, MKOL zaleciłby dopuszczać rosyjskich i białoruskich sportowców do międzynarodowej rywalizacji. Ja nie wiem, czy na tle, proszę pana, tego tematu nie trzeba byłoby w ogóle pomyśleć o takiej przestrzeni do wymiany opinii na takie tematy kontrowersyjne, bo to jest ze wszechmiar idealne pole do tego, żebyśmy dyskutowali. Mnóstwo telefonów, proszę bardzo, to kilka z nich. Wydaje mi się, graniczy to z pewnością, że w trakcie wojen nie prowadzi się igrzysk. I to ci panowie z MKOL-u powinni dobrze pamiętać. Ja jestem jak najbardziej za tym, żeby dopuszczać sportowców. Sam uprawiam amatorsko kilka tam rzeczy i po prostu uważam, że sport bardzo jednoczy tak naprawdę, a powinniśmy zmierzać nie do rozbijania konfliktu, tylko do pokoju. I w ogóle wszelkiego rodzaju wojny powinny się odbywać na arenie właśnie poprzez sportowców i wtedy byśmy chyba byli bardziej zadowoleni. Może i na zawodach rosyjscy sportowcy będą występować neutralnie, ale władze rosyjskie będą miały jasny przekaz. Jesteśmy krajem pokojowym, możemy brać w olimpiadzie. I taki będzie przekaz dla obywateli rosyjskich. Taka jest ta decyzja. Bardzo państwu dziękujemy za te telefony, a zatem są takie, które mówią o tym, że słusznie, bardzo dobrze, że trzeba byłoby dopuszczać sportowców, bo sport jednoczy i gdzieś trzeba szukać porozumienia. Inni z państwa mówią z kolei, że no to zupełnie danie pretekstu i okazji do tego, żeby właśnie czy Mińsk, czy Kreml mówiły w sposób następujący: jesteśmy krajem pokojowym, dopuszczeni jesteśmy, bierzemy udział w Igrzyskach Olimpijskich. O co wam chodzi? Ale też słyszymy głosy, że wojna i Igrzyska Olimpijskie, te tematy się absolutnie nigdy nie powinny ze sobą łączyć. Teraz 9 minut po 8. A my czekamy na państwa komentarze. 2 dwójki, 7 trójek, jeszcze do 8:45. Myślę, że do tego tematu powinniśmy wrócić. Charlie Puth, Selena Gomez, We Don't Talk Anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore. Was all of it for? Ooh, we don't talk anymore like we used to do. I just heard you found the one you've been looking, you've been looking for. I wish I would have known that wasn't me. Cause even after all this time, I still wonder why I can't move on just the way you did so. Słyszałem coś tam w radiu, ktoś powiedział, że bociany w Afryce siedzą. Jaka to prawda? Nieprawda. Bociany już są w Polsce. Już widziałem, biedaki marzną. To może takie, które po prostu nie poleciały, gdzieś tam się zgubiły, podobnie jak ja zaraz po ósmej. Przecież też byłem w takiej troszeczkę, znalazłem się w takiej bańce czasoprzestrzennej przecież. Jak bocian. Dokładnie. Który nie wyleciał. No tak, bardzo dziękujemy za wszystkie sygnały odnośnie bocianów, które jeszcze nie przyleciały i o tych, które już są u nas. Monitorujemy, dziękujemy, prawda? Proszę Państwa, my teraz od bocianów do papug przejdziemy, a właściwie do takiej jednej, która wskazała, kto może odpowiadać za zabójstwo żony jednego z indyjskich dziennikarzy. Mówiliśmy o tym Państwu już wcześniej przed godziną siódmą. Sprawa morderstwa ciągnęła się przez kilkanaście lat. Tamtejsza policja nie mogła ustalić sprawcy. Pomocna okazała się papuga. Tę sprawę relacjonuje India Today. Odkąd w mieszkaniu zabrakło kobiety, ptak przestał jeść i się odzywać. Mąż zmarłej podejrzewał, że zwierzę mogło być świadkiem morderstwa. Tak, w jej obecności zaczął wymieniać imiona osób, które odwiedzały ich dom. Na jedno z imion papuga reagowała wyjątkowo nerwowo. Zaczął również sam wykrzykiwać to imię. Policjantów naprowadziło to na trop. Okazało się, że rzeczywiście to osoba, której imię wykrzykiwał ptak, ta osoba była odpowiedzialna za śmierć żony dziennikarza. Zeznanie papugi nie mogło zostać jednak potraktowane jako dowód, ponieważ wyklucza to indyjskie prawo. Jednak to, że ptak wskazał mordercę, zostało odnotowane w aktach sprawy, co można uznać za wyjątkowy przypadek, no albo... jak przypadków nie ma, to za działanie jakiejś energii. Sprawa bardzo poważna, ale właściwie temat rozpoczął się od papugi i skończył się pewnie na papudze, jak to się w żargonie mówi o zawodzie prawniczym. No tak, ale tu rzeczywiście taki przypadek, który można uznawać za nieprzypadek, proszę Państwa. Dosyć ciekawa informacja.

proszę bardzo, jest obrońca, prawda? Strzeże, czuwa, a jednak zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie obrażał, szkalował. A mówimy o Batmanie i o tym, który próbuje szkalować jego imię. Od dłuższego czasu w Rudzie Śląskiej obrażają Batmana. Na miejskich murach, ławkach i elewacjach pojawiają się napisy obrażające superbohatera. Na przykład Batman jest głupi, albo Batman jest brzydki, albo Batman to frajer. No nic, tylko zatkać uszy. Natomiast policjanci już są na tropie. To znaczy, no właśnie, jest pewnego rodzaju kłopot, natomiast zajęli się sprawą, stróże prawa. Policjanci nazwali wandala rudzkim Jokerem i wyznaczyli nagrodę 1000 złotych za ustalenie, kim jest ów Joker. Zastanawiające jest również to, czy rzeczywiście chodzi o Batmana, superbohatera, czy pod tym pseudonimem nie kryje się ktoś inny, kto ma właśnie taką ksywkę. No i doszło do jakiejś rudzkiej bitwy na tak zwane tagi. No i sprejem po prostu wymierzają sobie mieszkańcy Rudy Śląskiej sprawiedliwość. No tak, bo ta sprawa jest rozwojowa. Można powiedzieć, że eskaluje ta historia związana z napisami. Podobne napisy zaczęły bowiem pojawiać się w Zabrzu. Akcję ich usuwania zainicjowała grupa Stop Bazgrołom. Wyczyszczone z napisów miejsca szybko jednak zyskują kolejne tej samej lub podobnej treści. Rudzkiemu Jokerowi za niszczenie miejsc użytku publicznego grozi od 3 miesięcy do 5 lat, więc sprawa jest poważna. Żeby to były jeszcze ładne, tak zwane wrzuty, no to byłoby okej, okay, ale takie trochę rzeczywiście bazgrołowate, ani to tagi, ani to wrzuty, więc panowie, albo do roboty i niech to będzie ładne, albo... Jak już coś robić, to porządnie. Albo malować do domu, no. Tak jest. W zeszycie na przykład, zamiast niszczyć mienie. A co pan Marek na to? Z Batmanem to nie jest odizolowana sprawa. Ze szkalowaniem dobrego imienia mieliśmy już kiedyś do czynienia w przypadku 7 krasnoludków, a to się wiązało z kłopotami królewnej Śnieżki, a kłopoty miały tę delikatną naturę. Ale może to tylko plotki. Po co to powtarzać? No cóż, to może dla zabawy. Królewna Śnieżka jest cool. Mogłyby się pojawić takie wpisy, no. Tak jest. Odrobina uśmiechu na pewno nie zaszkodzi. No, zobaczymy. Będziemy się przyglądać sprawie. Być może uda się ująć tego jakże groźnego sprawcę.

skandal i zdrada prawdziwego ducha sportu. Tak premier Mateusz Morawiecki komentuje decyzję o przywróceniu rosyjskich sportowców do rywalizacji. Na Twitterze napisał, że polecił ministrowi sportu, by przekazał władzom MKOL-u stanowczy sprzeciw polskiego rządu. Międzynarodowy Komitet Olimpijski zarekomendował międzynarodowym federacjom i organizatorom wydarzeń sportowych umożliwienie startu w zawodach indywidualnie sportowcom z Rosji i Białorusi pod flagą neutralną, o ile zawodnicy nie są związani kontraktami z wojskiem lub nie wspierają aktywnie agresji na Ukrainie. Prezydent Wołodymyr Zełenski zaprosił prezydenta Chin do złożenia wizyty w Kijowie. W wywiadzie dla agencji Associated Press ukraiński przywódca podkreśla, że chciałby porozmawiać z Xi Jinpingiem na temat wzajemnych stosunków. Jesteśmy gotowi go przyjąć, chcę z nim porozmawiać. Kontaktowaliśmy się przed rozpoczęciem wojny, ale w ciągu ostatniego roku nie było żadnych kontaktów, powiedział Wołodymyr Zełenski. Pod koniec lutego Chiny przedstawiły swój plan pokojowy dla Ukrainy, sprzeciwiają się w nim użyciu broni jądrowej i wzywają do zawieszenia broni i do dialogu. Słuchowiska radiowe i spektakle telewizyjne, spotkania z gwiazdami, wystawy, koncerty i wieczory literackie. Po raz trzeci w Zamościu odbędzie się Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej. Dwa teatry. Rok 2023 jest rokiem Aleksandra Fredry. Dlatego, jak mówi prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska, będzie wiele akcentów związanych z komediopisarzem i jego twórczością. Będzie można zobaczyć na żywo, będzie można posłuchać na żywo spektakli, będzie ich można posłuchać z nagrań, ale także obejrzeć kostiumy, które były wykorzystywane podczas tworzonych spektakli, czy to telewizyjnych, czy radiowych. Także dużo przyjemności będą czerpały na pewno także dzieci. Na pewno będzie z czego wybierać. Festiwal Dwa Teatry odbędzie się w Zamościu między 16 a 19 czerwca. Pełny serwis Trójki o 9. No to teraz wracamy na areny sportowe. Tutaj bardzo dużo się dzieje. Robert Grzędowski w studiu. Dzień dobry raz jeszcze. Magda Linet w półfinale debla prestiżowego turnieju WTA w Miami. Polka w parze z Amerykanką Bernardą Perą pokonały wczoraj rumuńsko-ukraiński duet Beguka Linina 6-3 i 7-6. Linet w Miami odpadła już w singlu, ale ma szansę na spory sukces w grze podwójnej. W półfinale Polka i Amerykanka zagrają z Kanadyjką Leylą Fernandez i Amerykanką Taylor Townsend. A siatkarki ŁKS-u Comerscon Łódź zapewniły sobie pierwsze miejsce w tabeli na zakończenie sezonu zasadniczego Tauron Ligi. Wczoraj w derbach Łodzi wygrały z Grot Budowlanymi 3-1. Najlepszą zawodniczką spotkania została wybrana przyjmująca ŁKS-u Zuzanna Górecka. Uważam, że dałyśmy z siebie maksa i zagrałyśmy naprawdę dobre spotkanie. Dziewczyny z Budowlanych też walczyły. Tak samo w tym trzecim secie, no jednak tam straciłyśmy go. Zagrały bardzo dobrze, wykorzystały nasz słabszy moment, no i przegrałyśmy tego seta. Natomiast już w czwartym secie wyszłyśmy na maksa skoncentrowane i no i troszkę się tak otrzepałyśmy po tym przegranym secie. Zespół Budowlanych też zagra w fazie play-off. Pewne występów w ćwierćfinale są także Rzeszowski Developers, Chemik Police, BKS Bielsko-Biała i Energa MKS Kalisz. Rywalizacja o dwa ostatnie miejsca jeszcze trwa w ostatniej kolejce rundy zasadniczej. Tę rundę zakończą dzisiejsze i jutrzejsze spotkania. Brak superstrzelca Erlinga Haalanda widoczny w grze i wynikach piłkarskiej reprezentacji Norwegii. Po tym jak w sobotę Norwegowie przegrali z Hiszpanią, wczoraj tylko zremisowali z Gruzją 1-1. W tabeli grupy A eliminacji Mistrzostw Europy zajmują trzecie miejsce za Szkocją, która sensacyjnie ograła wczoraj Hiszpanię 2-0. To było najciekawsze rozstrzygnięcie ostatniego dnia pierwszego reprezentacyjnego okienka w eliminacjach przyszłorocznego Euro. Okienka, które reprezentacja Polski zakończyła z porażką z Czechami i wygraną z Albanią. Polacy w tabeli grupy E zajmują drugie miejsce za Czechami, a przed Mołdawią. Kolejne mecze kwalifikacji do Mistrzostw Europy w czerwcu. No i przypominamy o wczorajszej decyzji MKOL-u, a konkretnie zarządu Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, by dopuszczać rosyjskich i białoruskich sportowców do międzynarodowej rywalizacji. To zmiana o 180 stopni względem decyzji sprzed roku. Wtedy MKOL zalecał, by białoruskich i rosyjskich sportowców nie dopuszczać do rywalizacji. Teraz tłumaczy się wartościami karty olimpijskiej i zaleceniami ONZ-u, by nie dyskryminować sportowców wyłącznie ze względu na paszport, ale ta decyzja wywołała falę negatywnych komentarzy także w świecie polskiego sportu. Komentarze w tej sprawie już za chwilę na naszej antenie. Wcześniej krótko o pogodzie. Dzisiaj słonecznie, tylko na zachodzie i północy więcej chmur i tam słaby deszcz. Na termometrach od 3 stopni w rejonie Suwałk, 7 będzie w centrum i najcieplej dzisiaj na Dolnym Śląsku. Na Dolnym Śląsku termometry pokażą 10 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. 2, 2, 7, 3. Faktycznie fala komentarzy związana z decyzją, zaleceniem właściwie MKOL-u. Redaktor Robert jeszcze w studiu i wspólnie teraz posłuchajmy głosów naszych słuchaczy. Po pierwsze, to MKOL zaleca, a nie nakazuje. Zalecenie można wziąć pod uwagę, ale nie trzeba. A po drugie, gdyby tak radykalnie spojrzeć, to może cała reszta niech zbojkotuje te igrzyska i wtedy MKOL będzie miał duży problem, żeby się utrzymać, bo z tego co wiem, w dużym stopniu pewnie utrzymuje się z reklam. Źle by było, gdyby uczestniczyli w tych igrzyskach i równie źle by było, gdyby nie uczestniczyli, ponieważ tęsknimy za tą Rosją, która wróci do normalności, kiedy ten reżim Putina upadnie. I tu jest problem, żeby nie wylać dziecka z kąpielą, żeby tych ludzi nie zablokować, żeby starać się im pomóc wrócić do normalności. I tu jest wielki problem, także 50-50 udział lub nie. Ja jestem za tym, żeby wystąpili Rosjanie i Białorusini, nawet pod swoimi flagami. Oczywiście, jeśli mają być ambasadorami Gołąbka Pokoju, pod warunkiem, że staną z wielkimi planszami na Placu Czerwonym wcześniej, że są przeciwni wojnie bezsensownej, to fotografują się, zamieszczą na mediach społecznościowych. Jeśli tego dokonają, oczywiście niech występują również w Igrzyskach Olimpijskich. No właśnie, no to są Państwa telefony, Państwa komentarze. Ciekaw byłoby to, gdyby pozostałe kraje, które biorą w tym udział, rzeczywiście w jakiś sposób zrezygnowały. No ale z drugiej strony, dlaczego mają rezygnować ci, którzy jakby... To jest wiele krajów świata, których ta wojna tak bardzo nie dotyczy i mówi się dużo o tym, że chociażby Indie, które są coraz poważniejszym graczem w świecie sportu, czy Chiny, no potęga sportowa, nie mają zamiaru w żaden sposób bojkotować igrzysk, co taki ewentualny plan w zasadzie no właśnie bojkotuje, bo przestaje on mieć jakikolwiek sens. To, co mogłoby faktycznie najbardziej zaboleć, to brak sponsorów, o czym jeden ze słuchaczy no, faktycznie zauważył to i to może być coś, co na końcu może przemówić do rozsądku akurat w tej sytuacji. Takie co lekarstwo. Ważne, Thomas Bach często w swoich przemówieniach używa słowa polityka. Ja myślę, że tam, gdzie zaczynają się bombardowania bloków z wielkiej płyty, polityka się kończy, a zaczyna wojna i te kwestie należałoby rozstrzygnąć, a wtedy nie byłoby problemów z poprawnością polityczną i tak dalej. Robert Grzędowski, bardzo dziękujemy za te informacje i za ten temat. Dzisiaj Państwu także dziękujemy za udział w tej dyskusji. 22 minuty i będzie godzina 9. Wielkimi krokami zbliżamy się do salonu politycznego Trójki, ale wcześniej na naszej antenie Kaja i Supermenka. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pod prysznicem ten mój małomiasteczkowy hit i małomiasteczkowe słowa, ten małomiasteczkowy rytm, melodia małomiasteczkowa. Z małego miasta wielkie sny gromadzą się na twoich ulicach. Pamiętam, bardzo chciałem tu być, na pewno dużo bardziej niż dzisiaj. Znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie. Czułem się jak Bóg, przez chwilę byłem królem w mieście. Wybrałem na siłownię strój i wtedy zrozumiałem wreszcie, że z mojego miasta moje sny budują twoje ulice. Że ciebie nie zachwycę to nic, ale zwróci mnie, że nadal nie krzyczę. Gdy wielkomiejski piękny świat na każdym kroku sypie kreski, uściski i klepnięcia w bark, płynące ze wzruszenia łezki. Dlaczego wszystko sztuczne aż tak, że napromieniowane mi świeci? Trzeba stąd wyjechać, bo strach, że wszystko przejdzie na moje dzieci. Można powiedzieć, że zamiast albo jako dodatek do tej porannej kawy, taki energetyczny numer. Dawid Podsiadło, małomiasteczkowy. I on zamyka nasze dzisiejsze środowe spotkanie w Porze na Trójkę. Gorąco już z tego miejsca zapraszamy Państwa jutro po godzinie 6 w tym samym składzie, a dziś żegnają się Radosław Nałęcz i Karol Gnat. Razem z nami była także Małgorzata Łukowska, która przygotowała program. Bartek Bielecki odbiera od Państwa telefony i bardzo dziękujemy za wszystkie połączenia, a audycję zrealizowała Olga Szućko. A już teraz Salon Polityczny Trójki. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. Naszym gościem jest wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski, PSL, Koalicja Polska. Dzień dobry, pani redaktor, witam państwa. Panie marszałku, czy zakaz rejestracji samochodów spalinowych od 2035 roku w Unii Europejskiej, a także, czyli także w Polsce, pana, nie wiem, zastanawia, martwi, bo nie sądzę, by cieszył. Zastanawia mnie jeszcze, co ten rząd nam zafunduje. A to rząd nam to zafundował? Tak, dlatego, że podpisał pakiet klimatyczny. A jak gdy... A to jest konsekwencja pakietu, także naprawdę myślę, ale gdyby że... to było, panie marszałku, gdyby to było takie równoznaczne, to nie byłoby tych następnych rozmów i negocjacji, nie było tych, by tych wstrzymujących głosów, nie, tej koalicji niemieckiej, która zresztą się z tego wycofała. Dzień bez Niemców i Tuska dniem straconym. Ale może dla pana, dla mnie nie. To więc, idziemy dalej. Więc jeszcze raz powtarzam, zastanawiam się, czym jeszcze nasz rząd zaskoczy, bo przecież wszyscy wiemy, że jest to rząd, który rozwiązuje problemy, które sam stworzył. A to jest problem, który stworzył rząd. Rząd stworzył ten problem, tak? Oczywiście, bo... Czyli nie powinien przystąpić do tego pakietu. Zgodził się na wiele rzeczy Mateusz Morawiecki, na które w narracji wewnętrznej mówi, że się nie zgodził. Czyli to jest takie typowy chocholitaniec Prawa i Sprawiedliwości. Dobrze, to co teraz? Co teraz? Jak wykorzystać te 3 lata? Bo za 3 lata będzie rewizja tych stanowisk, będzie jakiegoś rodzaju weryfikacja, czy da się, czy nie da. Czy trzeba budować jakąś koalicję sprzeciwu? Bardziej trzeba wykorzystać nie 3 lata, tylko najbliższe 6 miesięcy, żeby odsunąć ten rząd od władzy i zredukować te głupie rzeczy, na które się zgodził, i odbudować reputację Polski w Unii Europejskiej, żebyśmy byli graczem, a nie pionkiem. Czyli jeżeli wygra opozycja, to wszystko odwróci i nie będzie tego zakazu? Jeżeli, tak pan myśli, jeżeli, panie marszałku, poważnie mówię. Jak pani poważnie się pyta, przecież to ja cały czas pytam poważnie. Pan widzi, co się dzieje. No było tak, że były państwa wstrzymujące się i nagle się... Możemy też porozmawiać o robakach i to będzie poważna rozmowa. A dlaczego ja mam rozmawiać o robakach? No bo to jest rozmowa z tego samego, że tak powiem, pakietu, któremu Unia Europejska dostarcza PiS-owi, że tak powiem, paliwa do kampanii wyborczej. Ale pan chce chyba rozmawiać o robakach, bo ja pana nie pytam o robaki. Nie, no ale to jest mniej więcej z tego gatunku zagadnienie. Dobrze. Czy PSL weźmie udział w dzisiejszym okrągłym stole w sprawie zbóż, w sprawie rolnictwa? Czy to jest spotkanie tylko z udziałem związków zawodowych? O ile wiem, to tak na 99% nie dostaliśmy zaproszenia, bo pewnie też nie to, że się dąsamy, bo pewnie nie jest to spotkanie z partiami politycznymi, tylko organizacjami rolniczymi. I tutaj myślę, pan minister Kowalczyk liczy na to, że załagodzi ten bunt chłopski, który się po prostu na polskiej wsi dzieje, uzasadniony. Zgodzi się chyba pani redaktor, że zaniechania tego rządu są tak w tej kwestii skandaliczne, że prośba to o okrągły... To znaczy to, że chociażby nie wprowadzono opłaty kaucyjnej. Mówi pan o przewozie zboża to ukraińskiego. To proponowaliśmy jako Polskie Stronnictwo Ludowe, żeby wpłacić opłatę ten, który przewozi zboże przez Polskę do Afryki na przykład, bo taki był plan, a po opuszczeniu granic Polski na zachodzie czy południu po prostu tę kaucję ma zwracaną. To się nie stało i spowodowało to nadmiarową ilość zboża, rzepaku i innych zbóż na polskim rynku. Spowodowało obniżkę cen. Przy tym samym wzroście, w tym samym czasie wzroście cen zarówno na paliwo, jak i na nawozy sztuczne, i po prostu wielu rolników jest bankrutami. I dzisiaj rozmawianie z rolnikami jest oczywiście za późne, zwłaszcza że w czasie, kiedy to się działo, minister Kowalczyk uspokajał. Nie sprzedawajcie... Czyli co, już się nic nie da zrobić? No bo są jakieś propozycje. Są propozycje dopłat. I ze strony Unii, no właśnie, dopłat i dla tych, którzy stracili głównie w Podkarpackim, a dla innych też tylko trochę mniejsze. Znaczy, to jest takie próbowanie, dania rekompensaty, kiedy na przykład stracono 500 000, a rolnik dostanie 50 tysięcy. No oczywiście każdy grosz jest ważny, ale mleko się już rozlało i sytuacja jest bardzo trudna. I to było jedną z przyczyn, dla których Polskie Stronnictwo Ludowe wraz z kolegami parlamentarzystami z innych klubów zdecydowaliśmy się złożyć wniosek o odwołanie ministra Kowalczyka. I co jest w tym wniosku? Właśnie te kwestie dotyczące transportu i w ogóle takiego chwilowego importu ukraińskiego zboża. Ale także braku troski państwa w zakresie hodowli trzody chlewnej, likwidacji gospodarstw rolnych, ale także będziemy pytali podczas debaty... Ale jak to likwidacji gospodarstw? Po prostu likwidują się gospodarstwa rolne, 120 tysięcy w ostatnim czasie. Bo co, bo nie dają rady, nie wychodzą na swoje i się likwidują, no bo tak zrozumiałam, że pan mówi, że rząd zlikwidował gospodarstwa. Rząd, jeszcze ten rząd nie likwiduje gospodarstw rolnych. No nie ma państwowych gospodarstw rolnych, ale, chyba już. Już nie ma, ale ten rząd potrafi każdą... Nawet nieprawdopodobną tezę twórczo rozwinąć, więc tutaj także nie byłbym taki pewny. Ale wracając do tego stołu okrągłego, to propozycje, o których pewnie pan czytał, słyszał, nie są wystarczające, tak? Moim zdaniem niewystarczające. No oczywiście dobrze, że one w ogóle są, natomiast nie są wystarczające, są spóźnione. Sytuacja jest dynamiczna, rozwija się, a tutaj jest próba gaszenia czegoś, co już nie tylko się tli, ale bardzo pali. Ale także w tym wniosku będziemy pytali pana ministra o to, dlaczego oszukuje rząd Prawa i Sprawiedliwości rolników, jeśli chodzi o dopłaty bezpośrednie, bo dzisiaj rolnik składa wnioski w maju, a jakie będzie miał dopłaty, dowie się po wyborach, a dowie się, że one są dla wielu z nich o 30% mniejsze. Tutaj pani redaktor wybrzmiała... Ale pan już to wie, że, się, że będą o 30% mniejsze, czyli rolnik już to wie, pan no, że się dowie. Dowie się, No to już się dowiaduje, tak, no, jeśli pan uważa, nie, że tak bo jest. Składa na dawną kwotę, otrzyma kwotę X. I to jest właściwie, pani redaktor, realizacja... Ale co to znaczy, panie marszałku, naprawdę, bo ja staram się orientować, ale nie wszystkim się orientuję, jeśli chodzi o te dopłaty. Co to znaczy, że... To znaczy, że zmieniono strukturę dopłat, wprowadzając tak zwane ekoschematy, w wyniku których ma rolnik, który wypełni jakby warunki tych ekoschematów, mieć wyższe dopłaty. A de facto, i to już wiem zarówno od prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych, ale także od Jarosława Kalinowskiego, którzy są specjalistami w tej kwestii, że de facto 70% rolników ze względu właśnie na tą papierologię i biurokrację nie będzie w stanie wypełnić tych wniosków. Ale to chodzi tylko o wypełnianie wniosków? Tak. To dlaczego PSL nie pomoże wypełnić wniosków? Pomagamy, monitorujemy także na poziomie Unii Europejskiej, także na poziomie krajowym. No, pani ale to jest nie chcę, żeby panowie coś rzucali, tylko czy to jest kwestia spełniania jakichś wymogów, czy to jest kwestia właśnie, że te wnioski są bardzo skomplikowane? To nie są wnioski skomplikowane, tylko to jest wymysł polskiego rządu i odpowiedzialny za to zarówno jest pan minister Kowalczyk, jak i pan komisarz do spraw rolnictwa Wojciechowski. I to jest w praktyce realizowana tak naprawdę doktryna Kaczyńskiego, która obowiązuje od momentu, kiedy w jednej ze stacji telewizyjnych były minister rolnictwa powiedział, co Jarosław Kaczyński myśli o rolnikach. Był minister, czyli Ardanowski. Powiedział, że Jarosław Kaczyński powiedział tak. Polski chłop jest pazerny, jak dostanie parę groszy przed wyborami, to i tak na PiS zagłosuje. A dostanie parę groszy, tak? Myśli pan? Też. Myślę, że dostanie. Ale nie jest pazerny, tylko jest bardzo dumnym obywatelem Rzeczypospolitej. I na pewno wielu rolników po tej wtopie, która towarzyszy całej tej sprawie ze zbożami, na PiS już nie zagłosuje. Rozmawiali państwo jakiś czas temu z Agrounią. Prezes Kosiniak-Kamysz nawet mówił, że nie wyklucza wspólnej listy, ale państwo zrezygnowali. Dlaczego to nie doszło do skutku? Tutaj każdy poszedł chyba swoją drogą. Pan Kołodziejczak spotkał się i stworzyli chyba jakiś projekt polityczny z panią Sroką. No właśnie, ruch społeczny. Partia Ruch Społeczny. Tak, Partia Ruch Społeczny. Komu odbierze głosy? Nie wiem. Zastanawiam się, gdzie będą te głosy łowić. Ten ruch społeczny na razie jest mniej widoczny, jeśli chodzi o te protesty rolnicze, niż chociażby Stowarzyszenie Oszukana Wieś, która poczęstowała... Związana chyba z Konfederacją? Czy nie? Może. No, która tak poczęstowała mówią. W jasionce pana ministra Kowalczyka jajami. Tylko po prostu takimi sauté, można powiedzieć. No nieładnie tak marnować żywność, szczególnie przed Wielkanocą. O, i to jest prawdziwa troska gospodyni o tradycyjnych wartościach. A na czyje głosy liczą państwo, tworząc wspólny projekt z Polską 2050? No jest to projekt, który zmierza w dobrym kierunku. Pracujemy nad uzgodnieniami politycznymi. Być może pomiędzy świętami a majówką, takie jest moje marzenie, liderzy ogłoszą coś więcej niż to, co ja dzisiaj mówię, a widać, że ten projekt we wszystkich badaniach może liczyć to dużo czasu między świętami a majówką. No tak, no. Tylko nie ma takiej gorączki, nie ma takiej gorączki jakiejś. Nie widzę nadzwyczajnej gorączki, żeby na wezwanie dziennikarzy wszyscy politycy ogłosili wszystko, co mają do powiedzenia. Bo co będziemy mówić przez kolejne pół roku? No tam dziennikarze to nie bardzo wzywają, głównie to wzywa, przepraszam, no. Stracony jest dzień bez Tuska, już raz jest nazwisko Tuska spadło, ale no, to przecież to redaktor, Donald Tusk a wzywa. Jednak. To Donald Tusk wzywa, prawda? Proponuję takie ćwiczenia terapeutyczne. Nie dzień, a pół godziny bez Tuska. Może się uda. Wie pan, ja to wytrzymuję nawet tydzień bez Tuska, ale widzę, że pan nie. No, ale ja nie powiedziałem o Tusku, tylko pani. Nie, pan zaczął. Pan zaczął, panie marszałku. Nie ze mną czyli te numery. Raczej uznałem według pani, że Tuska jako podmiot liryczny. Dobrze. Czy PSL porozumiewa się z Hołownią w imieniu całej Koalicji Polskiej, czy tylko jest to porozumienie PSL Polska 2050? A co to za drążenie jakieś takie wyjątkowe, panie redaktor? Panie marszałku, pan jest nastawiony jakoś dzisiaj krotochwilnie. Nie jest pan nastawiony na poważną rozmowę. Zwłaszcza, że nie jest wieczór jeszcze. No ale co to znaczy, że wieczorem będzie pan rozmawiał poważnie? Nie to za znaczy, bardzo rozumiem. Że wieczorem bycie krotochwilnym dobrze, jest dobrze, bardziej uzasadnione. Mówiąc poważnie, Czy to będzie porozumienie tych wszystkich podmiotów, które wchodziły w skład Koalicji Polskiej z Polską 2050? Tak liczymy, że tak powinno być, bo przecież prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego jest także szefem klubu parlamentarnego Koalicji Polskiej. A jak wygląda sprawa paktu senackiego? Bo zostało zawarte porozumienie, a kiedy ono się wypełni treścią? I kto będzie tworzył tę treść? Kto będzie podejmował decyzję? Kto na tych listach? Pan między innymi, między tak? Między innymi ja. Jakkolwiek by to zabrzmiało nieskromnie, to jestem właśnie przedstawicielem Koalicji Polskiej w pakcie senackim i pracujemy nad tym bardzo intensywnie. Sprawy posuwają się do przodu. Jesteśmy bardzo zaawansowani, jeśli chodzi o podział okręgów wyborczych i teraz dokładamy do tego nazwiska, czyli jeżeli są jakieś... Ale już jakieś nazwiska są dołożone? Tak, tak. Jeżeli ale oczywiście pan nie może powiedzieć. No bo wie pani dlaczego? Dlatego, że są okręgi, gdzie na przykład koledzy z Lewicy, na przykład z Platformy i my zgłaszamy po kandydacie, prawda? Więc trzeba dokonać takiej, można powiedzieć, zbadania, selekcji, żeby wśród tych kandydatów wybrać najlepszych. Dlatego tylko nie. Ale też, jeżeli już jesteśmy na poziomie dokładania personalnych propozycji do okręgów, to już jest blisko. Panie marszałku, a co z Janem Filipem Libickim? Czy on będzie waszym kandydatem? Nie ma takiej propozycji, żeby nie był. I nikt takiej propozycji nie zgłaszał, żeby nie był. Taka pytam także o to zamieszanie, które pan marszałek swoim takim troszeczkę publicystycznym wpisem, tak mi się wydaje, spowodował. Czy ono będzie miało wpływ na stosunek do niego, czy pan to, marszałek? Że... Nie pan marszałek, tylko pan senator Libicki. Czy ten jego wpis, za który zresztą tak częściowo przeprosił tak. ofiary pedofilii, które mogły poczuć się dotknięte tym wpisem, chociaż jak mówi, nie miał złych intencji, czy jednak mimo wszystko będzie ta rozmowa dyscyplinująca? Będzie, tak? Będzie rozmowa z prezydium klubu, dlatego że my nie akceptowaliśmy od samego początku tej wypowiedzi. Zwracaliśmy się do pana senatora, aby z niej się wycofał, czy nawet usunął ten tweet. Postąpił jak postąpił. Tak jak pani powiedziała, w jednej ze stacji telewizyjnych z takim trudem, ale chyba wydusił z siebie przeprosiny. No to dobrze i chociaż i to. Natomiast uważamy, że używanie ofiar do dokonywania ocen wypowiedzi dziennikarzy jest w ogóle nieadekwatne, niepotrzebne i niezasadne. No ale chyba jak zna pana senatora Libickiego, nie zrobił tego jakoś z jakimś rozmysłem i złą intencją. Nie zrobił tego z rozmysłem na pewno. I sam mówi, że po prostu nie przewidział skutków politycznych. Tu się też zgadzam. Na pewno senator Libicki, intencją senatora Libickiego na pewno nie było to, żeby sprawić ból ofiarom i rodzinom. To na pewno, prawda? Tylko połączenie tego doprowadziło do takiej, a nie innej sytuacji, nie tylko w wymiarze takim wrażliwości i empatii społecznej, ale także i politycznej. I o to tutaj także chodzi. Są dwie uchwały w Senacie dotyczące Jana Pawła II, pamięci o nim, jego zasług i tak dalej. Jedna jest senatorów Prawa i Sprawiedliwości, druga wasza, ale jak patrzyłam na porządek dzienny, to nie ma tych uchwał i chyba nawet nie ma numeru druków. I patrzę na to z ogromnym niesmakiem. Bardzo mi jest przykro, że Senat Rzeczypospolitej nie jest w stanie doprowadzić do sytuacji, aby w okolicy 2 kwietnia przyjąć uchwałę dotyczącą świętego Jana Pawła II. Czy już na pewno tej uchwały nie będzie na tym posiedzeniu? Nie wiem. Ja będę rozmawiał z kolegami senatorami. Jeżeli pan marszałek Grodzki, to jest dla mnie też ogromne rozczarowanie co do osoby pana marszałka. Jeżeli pan marszałek Grodzki nie nada tym uchwałom druku, to będę prosił naszych kolegów senatorów, aby złożyli wniosek o wprowadzenie tej uchwały do porządku. Jest to skandaliczne zachowanie, chowanie głowy w piasek przez największą partię w Senacie. Dziękuję bardzo. Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski, PSL Koalicja Polska, Wałatankiewicz,